Jest ósma, jest piątek, 27 dzień kwietnia. Czas na najważniejsze informacje, które przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego otworzy posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Pierwsze po wyborze przez Sejm nowych sędziów. Po dwóch godzinach rozmów przerwa w historycznym spotkaniu przywódców Korei Północnej, Komunistycznej, Południowej, Demokratycznej. Przełom w sprawie Alfiego Evansa. Rodzice chcą współpracować z lekarzami. Za dwie godziny rozpocznie się długo oczekiwane posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Pierwsze po wyborze przez Sejm nowych sędziów członków Rady i po rezygnacji pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf z funkcji przewodniczącej. Zgodnie z prawem to ona powinna zwołać kolejne posiedzenie KRS-u. Zwlekała z tym jednak od początku marca. Dwa tygodnie temu pierwsza prezes Sądu Najwyższego poinformowała, że posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa odbędzie się 27 kwietnia. Oświadczyła wtedy, że taka decyzja nie oznacza legitymizacji nowego prawa. Małgorzata Gersdorf krytykowała nowy sposób powoływania sędziów do KRS-u. Przypomnijmy, zgodnie z nową ustawą kandydatów na sędziów wskazują partie. Zrobiły to PiS i Kukiz 15. Pozostałe kluby nie skorzystały z tego prawa. O tym, co dziś będzie się działo, Agnieszka Drążkiewicz. Posiedzenie KRS ma otworzyć pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Potem nastąpi wybór przewodniczącego Rady, który, jak mówił w Polskim Radiu przedstawiciel prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa, sędzia Wiesław Johan, dalej poprowadzi narady. Następnie zostaną wybrani wiceprzewodniczący KRS i członkowie prezydium. To prezydium powinno się zebrać, zarządzić krótką przerwę i opracować plan na najbliższe dni. Czy to prezydium będzie chciało organizować pracę na tych zasadach, które były do tej pory? Myślę, że raczej tak, bo od strony organizacyjnej, to przyznaję, Krajowa Rada Sądownictwa pracowała znakomicie. Na wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa jej członkowie czekali od początku marca, gdy Sejm powołał 15 nowych sędziów członków. Tego samego dnia prezes Sądu Najwyższego zrezygnowała z funkcji przewodniczącej, a wyznaczenie terminu posiedzenia z nowymi członkami leżało w jej kompetencji. Prezes Małgorzata Gersdorf termin posiedzenia ogłosiła dopiero w połowie kwietnia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przywódca Korei Północnej nie wyklucza wizyty w Seulu. Kim Jong-un powiedział w czasie historycznego spotkania z prezydentem Korei Południowej, że odwiedzi jego siedzibę, jeśli zostanie zaproszony. W Panmunjomie zakończyła się pierwsza część szczytu przywódców Komunistycznej Północy i Demokratycznego Południa. To trzecie takie spotkanie od podziału Korei po zakończeniu wojny w 1953 roku. Tomasz Sajewicz. Spotkanie w granicznej miejscowości Panmunjom po południowo-koreańskiej stronie strefy zdemilitaryzowanej trwało około 2 godzin. Dokładnie na linii demarkacyjnej oddzielającej obydwie Korea Kim Jong-una powitał prezydent Korei Południowej Moon Jae-in. Przywódca Komunistycznej Północy stwierdził, że dzisiejsze spotkanie to początek nowego okresu w relacjach obydwu krajów. Moon Jae-in wyraził z kolei nadzieję, że trzeci szczyt koreański doprowadzi do porozumienia i trwałego pokoju na Półwyspie Koreańskim. Główny temat rozmów to północno-koreański program nuklearny i warunki jego zakończenia. Po południu odbędzie się kolejna część rozmów. Przywódcy Korei Północnej i Południowej mają też wspólnie zasadzić drzewo. Na czas przerwy w rozmowach Kim Jong-un specjalną limuzyną powrócił na stronę północno-koreańską. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Zwrot w sprawie Alfiego Evansa, 2-latka cierpiącego na ciężką, niezdiagnozowaną dotąd chorobę neurologiczną. Ojciec dziecka zapowiedział, że rodzina będzie współpracowała z lekarzami ze szpitala w Liverpoolu. Wspólnie omówią plan dalszej opieki. O sprawie zrobiło się głośno po tym, jak rodzice przed sądem walczyli o utrzymanie dziecka przy życiu. Lekarze odłączyli od aparatury podtrzymującej życie, uznając, że uporczywa terapia nie tylko nie przynosi efektów, ale jest nieludzka. Z Liverpoolu relacjonuje Adam Dąbrowski. Nasze życie zostało wywrócone do góry nogami. Nasza mała rodzina była centrum uwagi świata. Tak mówił wczoraj wieczorem Thomas Evans. Ta historia wpłynęła też jednak na życie tych, którzy czuwali przed szpitalem. Jeżeli według rodziny podróż do Włoch jest najlepszą opcją, to właśnie powinno się stać. Wieczorem jednak w odczytanym z kartki oświadczeniu Thomas Evans dziękował lekarzom za profesjonalizm. Pracownicy szpitala cały czas powtarzają, że mózg dziecka jest nieodwracalnie zniszczony. Dotychczas przekonywali też, że pozostanie na oddziale będzie dla niego najlepsze. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Liverpool. 2 dni musieli czekać, żeby wrócić z Izraela do Polski. W końcu w nocy wylądowali na lotnisku w Lublinie. Mowa o turystach, którzy pechowo trafili na awarię samolotu. Kompletny brak informacji, co się dzieje, przenoszenie terminów odlotów, zero kontaktu z call center i w zasadzie zero informacji. A we wtorek samolot Airbus A320 węgierskich linii lotniczych Wizz Air chwilę po starcie zawrócił na lotnisko w Tel Awiwie. Powodem było pęknięcie szyby, w którą prawdopodobnie uderzył ptak. Po wylądowaniu zaczęły się kolejne problemy, mówi jedna z pasażerek. W końcu po półtorej godziny czekania w samolocie. Dostaliśmy informację, że lot odbędzie się na początku, że o 9 rano, dnia następnego. No potem jednak niestety zmienili na godzinę 21. Przed godziną 3 byliśmy w hotelach i no naprawdę tam były osoby z młodszymi dziećmi, starsze. Tym razem lot odbył się bez problemów i pasażerowie dotarli do Lublina. Wcześniej część osób z małymi dziećmi zdecydowała się wrócić innymi rejsami do Warszawy i Katowic. Kończymy serwis Trójki, 8.30, wiadomości w skrócie. Czas na wiadomości sportowe, te przedstawi Krzysztof Łoniewski. Nie dzieje się dobrze z naszymi hokeistami. Znów przegrali w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, tym razem 2-3 z Węgrami i utrzymanie się na zapleczu światowej elity może być misją niemożliwą. Polacy zajmują ostatnie miejsce w tabeli i został im tylko mecz z najlepszym do tej pory w turnieju Kazachstanem. Coraz więcej wiadomo też w piłkarskiej lidze Europy. W pierwszych meczach półfinałowych Arsenal 1-1 zremisował z Atletico, mimo że niemal całe spotkanie grał w przewadze. W drugim spotkaniu Olympique Marsylia 2-0 wygrał z Salzburgiem. Rewanże za tydzień. W kraju kolejny tytuł mistrzyń Polski na wyciągnięcie ręki mają siatkarki Chemika Police. W pierwszym meczu finałowym zdeklasowały ŁKS Łódź. Zwyciężyły 3-0, w drugim secie wygrały do 9, w trzecim do 4. To była katastrofa, mówi kapitan ŁKS-u Katarzyna Sielicka. Ja na pewno i wszystkie dziewczyny z zespołu chcemy jak najszybciej zapomnieć o tym meczu i w ogóle potraktować go tak, jako takiego, że go nie było i myślimy już o następnym. Naprawdę, dzisiaj to był chyba najgorszy mecz, no chyba, najgorszy mecz w sezonie. Kolejny mecz finałowy w Łodzi gra się do 2 wygranych. Do 3 w finale Mistrzostw Polski koszykarek. W pierwszym spotkaniu Artego Bydgoszcz przegrało z CCC Polkowice 66-76. Tak podsumowała spotkanie rozgrywające ekipy z Polic Weronika Gajda. Na pewno nie zaczęło się tak jak chciałyśmy, za dużo strat, za dużo jakby nerwowości. Na szczęście po połowie udało nam się wyeliminować te wszystkie rzeczy. Zaczęłyśmy grać bardziej zespołowo, bardziej grać skutecznie, bardziej naciskałyśmy, postawiłyśmy na obronę, no i zaprocentowało. W sporcie za godzinę o tym, co wydarzyło się tej nocy w lidze NBA, a teraz jeszcze o tym, że Zofia Klepacka ciągle prowadzi w prestiżowych regatach o Puchar Świata Wier na Lazurowym Wybrzeżu w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX. Rzecz jasna, u panów Piotr Myszka jest 12, 13 lokatę zajmuje Paweł Tarnowski. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na północy, północnym wschodzie i wschodzie. Więcej chmur. Z przelotnym deszczem na wschodzie możliwe dziś słabe burze. Temperatura od 12 stopni w Gdańsku i Suwałkach, 14 stopni dziś w Olsztynie i Białymstoku, 15 w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie i Lublinie, 16 w Łodzi, Rzeszowie i Zakopanem, 17 stopni dziś w Kielcach, 18 w Krakowie i Wrocławiu, 19 w Katowicach i w Opolu. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty z kierunków zachodnich i południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Przyjdź do swojego sklepu Saturn i szukaj produktów z żółtą etykietą. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Dla nas kobiet każdy dzień to wyzwanie. W pracy, w domu, na siłowni dajemy z siebie wszystko. I kiedy dopadnie nas ból brzucha, nie poddamy się. Wygramy z bólem brzucha i ciężkimi zakupami. Bolicie brzucha, masz cały świat na głowie. Weź Buscopan. Szybko zwalcza skurczowe bóle brzucha i działa już po 15 minutach od zażycia. Buscopan pomaga także w zespole jelita drażliwego i w bólach miesiączkowych. Buscopan, marka numer 1 na świecie na ból brzucha. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg hiascyny butylobromku. Wskazania: skurcze mięśni gładkich przewodu pokarmowego, skurcze i dyskinezja dróg żółciowych, skurcze w obrębie układu moczowo-płciowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na hiascyny butylobromek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego, rzadkie zaburzenia dziedziczne uniemożliwiające przyjmowanie sacharozy. Podmiot odpowiedzialny Ipsen Pharma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Patrz, Barbara, 1000 zł taniej! Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Sharp 32 cale za jedyne 750. Samsung Smart TV 43 cale 4K Ultra HD za jedyne 1750. Panasonic Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Wow! Jedyny taki weekend! Za Huawei P20 Lite zamiast 199 zł na start zapłacisz złotówkę. Tylko od piątku do najbliższej niedzieli w sklepach T-Mobile i na T-Mobile.pl. Śpiesz się!

na te wybory samorządowe i na wybór Warszawy, warszawiaków. Więc to będzie tak. Dlatego, że Warszawa, czy z innych powodów? Dlatego, że oczywiście Warszawa, dlatego, że obaj kandydaci no, są zupełnie różni, ale dadzą gwarancję takiej twardej, emocjonującej rywalizacji. Już się chyba zaczęło, dlatego że Rafał Trzaskowski napisał na Twitterze, że to jest namiestnik z Nowogrodzkiej. No tak, bo to, to chyba bardzo trudny przeciwnik, bo to na słabego to szkoda energii. Nie ma słabych przeciwników, pani redaktor, w wyborach bezpośrednich, które mogą rozstrzygać się w pierwszej turze. Każdego przeciwnika trzeba traktować poważnie i go szanować. Natomiast dlaczego namiestnik z Nowogrodzkiej? To można powiedzieć, że namiestnik z Wiejskiej. No że Rafał Trzaskowski jest namiestnikiem z Wiejskiej, bo macie siedzibę zarządu. Ale mieszkał na Nowym Mieście, a Patryk Jaki jest osobą, która przecież przez ostatnie tygodnie to wiadomo było, że to prezes Kaczyński podejmie decyzję, kto będzie reprezentował PiS w Mieszkał Warszawie. Na Nowym Mieście, ale jeszcze niedawno prawie mieszkał w Krakowie. Trzy pokolenia mieszkały w Krakowie. Mieszkał, tak, bo część rodziny z Krakowa, a część od pokoleń... I był krakowianinem parę lat temu. Kandydował do Krakowa i był posłem, czy jest posłem z Krakowa. Tak, ja bym powiedział, to będzie na pewno emocjonujący pojedynek. To będzie pojedynek no, PiSu z Platformą, tak bym najkrócej powiedział. PiSu z antypisem, ale też będzie pojedynek o wizję Warszawy. Czy Warszawa zasługuje na gospodarza i taką mądry, dobry rozwój, czy będzie miejscem takiej politycznej bitwy jatki, którą prezentuje Jaki w Komisji Reprywatyzacyjnej. A Patryk Jaki nie potrafi rozwinąć Warszawy? Nie, bo on kompletnie się na tym nie zna. A skąd pan wie? No, bo go znam i wiem, że jako politolog zajmuje się Ministerstwem Sprawiedliwości, zajął się na przykład polityką historyczną i ustawą IPN i wiem, w jaki sposób doprowadził do koszmarnych strat. Znaczy, ja mogę tu godzinami opowiadać o jego nieudolnościach, a tam jest skierowany jest przez Kaczyńskiego do Warszawy po to, żeby doprowadzić do takiej politycznej jatki, żeby do takiej politycznej bójki, bo to jest takiego typu polityka. Czyli ustawa o IPN-ie pudło, natomiast komisja reprywatyzacyjna też? Ale jaki, no tak, pudło, bo nie dość, że niekonstytucyjna, to jeszcze tak naprawdę ferująca wyroki, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo to wszystko przecież ląduje w sądach, pisana na polityczne zamówienie i... Ale właśnie... to te osoby, które odzyskały swoje mieszkania, to ich nie odzyskały? No oczywiście, że nie, bo tam przecież właściciele, czy ci, którzy byli beneficjentami wyroków, orzeczeń sądowych, odwołują się do sądów. To wszystko wygląda na zewnątrz. Czyli bardzo... działalność pozorna? Ja myślę, że tak i chyba nawet Jaki nie kryje, bo wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że to jest po prostu polityczny teatr. Ja bym chciał tylko powiedzieć, chciałbym się zapytać głośno, czy to będzie tak, że Jaki będzie dalej prowadził komisję i będzie te wszystkie festiwale organizował na posiedzeniach komisji, zapraszając... O ile dobrze usłyszałam, wczoraj mówił w telewizji publicznej, że będzie nadal prowadził komisję. No tak, ale to jest coś absurdalnego. To znaczy, on będzie prowadził komisję, będzie chyba, robił... Chyba, że się pomyliłam. I będzie robił kampanię. To powiem absolutnie, jeżeli jest decyzja, to ja ale oczekuję momencie... jego rezygnacji, no, tak, pani redaktor. To jest oczywiste. Ale od razu? Dlatego, no tak, że jeszcze formalnie teraz nie ma kampanii. No dobrze, no ale za chwilę będzie, tak? W lipcu będzie ogłoszona kampania i zacznie się formalnie. I on będzie używał instytucji państwa, bo przecież ta komisja przez Sejm została powołana po to, żeby robić tam kampanię wyborczą, no to jest absurdalne. Nie? A Małgorzata Wasserman też powinna przestać kierować komisją do spraw Amber Gold? Tak, uważam, że tak. Że to i jest... od razu teraz, jak została wskazana? Kiedy podejmuje decyzję, bo to jest wskazanie, ja nie wiem na jakich zasadach, ale rozumiem, że decyzja Kaczyńskiego jest tutaj kluczem. On decyduje i nikogo już nie pyta, czy ktoś się zgodzi, czy nie. Bo jeden z kandydatów nawet nie dojechał z Torunia do Warszawy, żeby być na ogłoszeniu. Ale myśli pani, że... przepraszam, myślę o Małgorzacie Wasserman, że Małgorzata Wasserman jest taką osobą, którą można tak gdzieś posadzić, ona o tym nie wie, gdzieś ją wskazać nie, i ona jest bezwolna. Jej nazwisko było wymieniane przez ostatnie tygodnie i to nie jest niespodzianka. Mówię o innych kandydatach, których wydaje mi się ani pani redaktor, ani ja na pewno nie znamy. Nie są znane tutaj na arenie ogólnokrajowej, a chcą być prezydentami miast. też, jak słyszałem, dowiedzieli się niektórzy dopiero 10 minut przed konferencją prezesa Kaczyńskiego. To pokazuje taki chaos i uważam, to pokazuje też styl działania PiS-u. Znaczy jedna osoba, wszyscy czekają na decyzję Kaczyńskiego, długo czekali, wreszcie się doczekali. Teraz mają realizować... A dlaczego to się tak odbyło, jak pan myśli? No ja myślę, że nie mieli pewności co do... Znaczy to nie są ich wybory. Wybory samorządowe polegają jednak na i kampanii prowadzonej door to door, rozmowy z ludźmi. To musi być wszystko bardzo bliskie wyborcom. PiS nie lubi samorządu, PiS jest centralistyczny, nie chce i traktuje to jako taki polityczny ring. Tu Warszawa jest typowym przykładem. A Platforma lubi samorząd. Tak, bo my jesteśmy w ogóle za Polską samorządną, za większą ilością kompetencji, za tym, żeby pieniądze zostawały na dole, żeby władza była blisko ludzi, blisko wyborców. Panie przewodniczący, Jacek Wojciechowicz też bardzo lubi samorząd i prawdopodobnie ogłosi, że kandyduje. Rozważał to w ostatnich dniach. Czy to będzie osłabienie dla Rafała Trzaskowskiego? Nie uważam tak. Trzaskowski będzie jednak jest w stanie moim zdaniem zmobilizować ten wyborców w Warszawie, takich, którzy są usatysfakcjonowani tą polityką ostatnich lat, tym wszystkim, co zdarzyło się w ostatnich latach, tym jak Warszawa się zmienia, jak staje się europejską metropolią, w jaki sposób organizowane jest życie, jak funkcjonuje komunikacja. Widzę, bo tu pracuję i oglądam i porównuję do innych miast, także tych w Europie. I to naprawdę zdarzyło się ogromnie dużo dobrego w Warszawie przez ostatnie lata. No i to było udziałem Jacka Wojciechowicza. Nie? Myślę, że no na pewno, bo był wiceprezydentem przez parę lat. To może wykorzysta to w kampanii. No tak, ale kampania wyborcza nie jest o historii, tylko o przyszłości. Jest kwestią... Myślę, że ona może być o wszystkim. Pokazania, na pewno tak, ale ważna będzie wizja, ważna będzie spojrzenie i plan, program dla miasta, dla mieszkańców. Uważam, to będzie jednak szczególnie, że to zderzenie, ja nie odkryję tutaj niczego nowego. Kluczowe zderzenie to pojedynek Jaki Trzaskowski. Kiedy ma się spotkać z profesorem Jackiem Majchrowskim? Bo chcecie namówić, to znaczy chcecie, czyli pan i Katarzyna Lubnauer, tak? Czyli PO i Nowoczesna, by startował, bo się waha. I chcecie wtedy udzielić. Tak, tworzymy koalicję obywatelską razem z Nowoczesną, Platformą Obywatelską i Nowoczesna. Rozmawiałam z panem profesorem, prezydentem Majchrowskim. On jest przed podjęciem decyzji odnośnie startu w Krakowie. To też myślę, że to nastąpi w maju. Wtedy będziemy rozmawiać o konkretnym ustaleniu zasad współpracy. Chcemy wspierać taką koalicję, bo uważamy, że no Kraków będzie także miejscem takiego politycznego starcia. No i PSL jest za Jackiem Majchrowskim. A jeżeli Jacek Majchrowski nie będzie chciał się ubiegać o kolejną kadencję, może być już zmęczony, to wtedy macie jakiś plan B? Zawsze musi być plan B ale w polityce. Jest, oczywiście, że tak. Jest ale plan... rozumiem, jest tajny, tak? Na razie czekamy na decyzję prezydenta Majchrowskiego, bo to będzie ważne, żeby budować taki, tak jak powiedziałem, szeroką koalicję i wesprzeć prezydenta. Mam nadzieję, że tę decyzję podejmie, znaczy jestem przekonany, że tę decyzję podejmie na początku maja. Mirosława Stachowiak-Różecka we Wrocławiu zmierzy się z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim. To też będzie trudny pojedynek. W poprzednich wyborach pani poseł obecna to zrobiła bardzo dobry wynik. Niewiele zabrakło jej do urzędującego prezydenta, do Dudkiewicza. Przegrała w drugiej turze. Wrocław już był zmęczony. 4 lata temu to było bardzo wyraźnie widać. Zmęczony tymi kadencjami ostatnimi, szczególnie ostatnimi latami Dudkiewicza i chciał zmiany. I dlatego tak głosował. Natomiast, no zobaczymy, to będzie na pewno ciekawy pojedynek. Wrocław, Kraków, Gdańsk, Warszawa. No właśnie, co z tym Gdańskiem? Kiedy zapadnie decyzja? Jesteśmy gotowi, rozmawiamy z Nowoczesną i z środowiskami ruchów miejskich, także z innymi ugrupowaniami. Zależy nam na dużej, szerokiej koalicji. A co z Pawłem Adamowiczem? Czy on cały czas jest w grze, jeśli chodzi o poparcie Platformy? Nie, bo my tutaj bardzo wyraźnie, zresztą powiedzieliśmy o tym, współpracujemy z Nowoczesną, tworzymy koalicję obywatelską i zależy nam na tym, żeby... No i Nowoczesna mówi nie Adamowiczowi. Tak, więc dlatego... A gdyby nie Nowoczesna, to pan gotów byłby poprzeć Adamowicza? Ja mówiłem o tym wcześniej. To on zdecydował, że chce kandydować. Ja uważałem, że akurat po tylu latach dobrych kadencji mógłby mieć, czy słyszałem, że miał chciał mieć plan na inną swoją polityczną przyszłość, jednak chce dalej kandydować na prezydenta. My, dla nas ważne są relacje koalicyjne, będziemy wspólnie wybierać kandydata i nie będzie na prezydenta Gdańska i nie będzie to Paweł Adamowicz. Panie przewodniczący, czy Platforma złoży wnioski o wotę nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło i minister Elżbiety Rafalskiej? Złożymy to, bo tak jak zapowiadałem w czwartek, składaliśmy poprawki, które miały doraźnie pomóc protestującym i środowisku osób z niepełnosprawnościami. To jest bardzo bolesna kwestia i ten protest i to, że tak naprawdę nie zostały te kwestie, które powinny zostać załatwione w 2016 roku, nie zostały. Przypomnę, że to po... A dlaczego nie zostały załatwione w 2015 roku, jeżeli wyrok Trybunału Konstytucyjnego podważający zróżnicowanie świadczeń dla rodziców dzieci, osób dorosłych oraz dzieci, tak, został podważony? Został... To rzeczywiście była taka sytuacja, że my szukaliśmy pieniędzy w budżecie. Nie wyrok został podważony, tylko ogłoszony. Ustawa została podważona. Dokładnie tak. Znaczy wyrok został ogłoszony, on wszedł w życie. My w związku z tym, że nie zdążyliśmy tego zrobić w budżecie przygotowanym w 2014 roku, zrobiliśmy to w 2015 i zostawiliśmy pieniądze. Nie było żadnej możliwości, żeby to zrobić z jakiejś rezerwy budżetowej? Nie można było tego. To jednak są duże pieniądze. To tam w tym budżecie na 2016 rok przygotowane w projekcie budżetu to było 656 milionów. To jest dużo pieniędzy. To nie jest tak, że można to sięgnąć do tego, do rezerwy budżetowej uruchomić, więc wydawało nam się, że to jest najlepszy scenariusz, najbardziej taki oczywisty. Że a teraz rząd powinien sięgnąć do rezerwy budżetowej i pomóc, ponieważ wyliczenia, które by zaspokoiły, znaczy nie wyliczenia, tylko pieniądze, które by zaspokoiły oczekiwania protestujących w Sejmie, to są bardzo duże pieniądze. To zależy, jak patrzymy na to, bo jeżeli chodzi o ten to pierwsze oczekiwanie, to rzeczywiście to tam rzecz idzie, chodzi o 16 miliardów, to są ogromne pieniądze. Ale chodzi o to, żeby pomóc w niektórych miejscach. To 500 zł. Tak, ten dodatek dla każdego niepełnosprawnego. To jest kwestia kategorii niepełnosprawności. To jest temat do poważnej rozmowy, dlatego ja jestem zdziwiony i zdumiony, że premier Szydło, która jest wicepremierem od spraw społecznych i to tym powinna się zajmować. I takie będzie uzasadnienie wniosku, będziemy uzasadniać, że nie przyszła do Sejmu? Nie, będziemy uzasadniać zaniechanie polityki PiS w tej materii. Jeżeli te pieniądze zostały naznaczone w rezerwie budżetowej, zostawione w budżecie, to powinno zostać zrealizowane. To jest zobowiązanie państwa polskiego, rządu polskiego. 656 milionów. Tak. I dlaczego... No i to by wystarczyło. Te pieniądze by wystarczyły? W tej sytuacji na realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tak. Potem, i to jest jednak bardzo poważny zastrzyk i można rozmawiać o następnych rzeczach. Bo przecież my także od 2007 roku podnosiliśmy te uposażenia pielęgnacyjne. To jest bardzo trudny i poważny temat. Wymaga zaangażowania i konkretu. Podnosili państwo, a jednak oskarżamy polski rząd, że znęca się nad rodzinami z niepełnosprawnymi dziećmi, a premier nas oszukuje, mówili w 2014 roku. Tak, niepełnosprawni w marcu. I dlatego na koniec naszej drugiej kadencji wprowadziliśmy te pieniądze, żeby one mogły pomóc tym najbardziej potrzebującym osobom z niepełnosprawnościami. Nie zostało to zrealizowane przez rząd PiS. Czyli Platforma nie ma sobie nic do zarzucenia w kwestii niepełnosprawnych? Nie, dużo zrobiliśmy. Można było... Może trzeba było zrobić więcej, ale to jest proces. To nie jest tak, że można zrobić od razu w ciągu jednego... To samo teraz mówi Elżbieta Rafalska. Ale myśmy zrobili bardzo dużo. Wystarczyło kontynuować to wyzwanie, które podjęliśmy. Pomoc z roku na rok, z budżetu na budżet. Podnoszenie świadczeń. Tego PiS nie robił, bo zablokuje to wszystko, co robił poprzedni rząd. I na tym polega absurd. Dziękuję bardzo, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując ekspres automatyczny Saeco Incanto za 2349 zł otrzymasz 200 zł na kartach BP. Mediamarkt, precz z nudą. Vorteile und Aktionen in schwarz auf weiß. Przepraszam, a można jaśniej, tak jakby wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Na przykład konsola Xbox One S. Dysk 500 giga z grą Minecraft w zestawie, za którą z ratą gratis zapłacisz 949 zł i 5 groszy. Laptop Dell Intel Core i3. Dysk 1000, za który z ratą gratis zapłacisz 1709 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 8.30, czas na skrót najważniejszych informacji. Te przedstawi Krzysztof Zyblewski. Nie ma już żadnych przeszkód proceduralnych, by wkrótce wyznaczyć termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie, mówi prezes Trybunału Konstytucyjnego. Julia Przyłębska powiedziała w radiowej jedynce, że być może przedstawi go po długim weekendzie majowym. Prezes Trybunału poinformowała, że w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie odbyło się już kilka narad, a uczestnicy postępowania przedstawili swoje stanowiska. Prezydent podpisał nowelizację na początku lutego, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału. Andrzej Duda chce, by sędziowie zbadali m.in., czy ustawa nie ogranicza w sposób nieuprawniony wolności słowa. Po dwóch godzinach rozmów przerwa w historycznym spotkaniu przywódców Korei Północnej, Komunistycznej i Południowej Demokratycznej. Po południu Kim Jong-un i Moon Jae-in mają zasadzić sosna, a wieczorem zjeść razem kolację. Na zakończenie obie strony opublikują wspólne oświadczenie. Przywódcy rozmawiają m.in. o połączeniu członków rozdzielonych rodzin, pomocy humanitarnej dla Korei Północnej, wymianie kulturalnej i sportowej oraz ponownym uruchomieniu wspólnej strefy przemysłowej. Będzie można odzyskać pieniądze przelane na niewłaściwe konto, zakłada to ustawa, którą w południe podpisze prezydent. Projekt powstał przed rokiem, a dwa tygodnie temu przyjął go parlament. Nowe przepisy regulują przypadki, gdy klienci nie mogli uzyskać od banków danych osób, którym błędnie przelali pieniądze. Nie pozwalały na to obowiązujące przepisy. W efekcie zwrot pieniędzy z błędnie wykonanego przelewu zależał jedynie od dobrej woli osoby, która te środki otrzymała. Poważne utrudnienia na autostradzie A2 ze Świecka do Poznania mogą potrwać co najmniej kilka godzin. Między węzłem Jordanowa a Trzciel przewróciła się ciężarówka i zablokowała wszystkie pasy w stronę Poznania i Warszawy. W stronę Świecka można przejechać tylko jedną nitką. Objazd prowadzi drogą krajową numer 92 między węzłami Jordanowo i Nowy Tomyśl. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Informację przedstawi Patrycjusz Wyszka. Ma być więcej pociągów i mają się pojawić okazjonalne zniżki. Tak zapewnia PKP. Prezes spółki Krzysztof Mamiński przekonywał w Polskim Radiu, że atrakcyjne propozycje przygotowano na majówkę dla rodzin. Jeżeli pojedzie rodzina co najmniej 2 do 5 osób, w tym jedno dziecko, to będzie to 30% zniżka. Jeżeli posiadacze karty dużej rodziny, to 37% zniżki, oprócz zniżek, które przysługują. Od dzisiaj do 4 maja na terenie całego kraju prowadzone będą wzmożone kontrole pociągów pasażerskich. Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego sprawdzą, co ciekawe, nie tylko stan techniczny pojazdów, ale także zatłoczenie pociągów oraz warunki higieniczno-sanitarne. Rząd przyjął projekt specustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, który ma być lotniskiem łączącym rejsy w tej części Europy i przy okazji ma skupiać transport kolejowy całego kraju. Ustalenia przewidują m.in. powołanie spółki celowej, która ma koordynować inwestycje. W ciągu kilku tygodni mają być znane potencjalne lokalizacje portu, zapowiedział Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Na dziś nie chciałbym uprzedzać oczywiście wyników analiz, natomiast już dzisiaj możemy powiedzieć, że rzeczywiście gmina Baranów, gmina Wiskitki, tereny położone na terenie tych gmin są brane pod uwagę w analizach. Cała inwestycja ma kosztować nawet 35 miliardów złotych. Budowa ma się zakończyć w 2027 roku. Port ma docelowo obsługiwać nawet 100 milionów pasażerów rocznie. To ciekawe, bo w ubiegłym roku wszystkie polskie lotniska obsłużyły w sumie 40 milionów pasażerów, ale prognozy mówią o dalszym dynamicznym wzroście ruchu lotniczego w Polsce. Mikołaj Wild poinformował, że jeszcze w tym roku mają wystartować badania środowiskowe. Chcielibyśmy wybrać również wykonawców koncepcji architektonicznej Portu Solidarność, tak abyśmy jeszcze w 2019 roku mogli zobaczyć obiekt, który

tańczyły dziewczyny w jedwabnych piżamach w teledysku do tej piosenki TLC, utwór Creep. Opuszczamy Amerykę i wracamy jeszcze na chwilę do Wielkiej Brytanii, muzycznej sceny lat 90. Placebo z drugiej płyty Without You, Nothing, Every You, Every Me. 8:48. Tradycyjnie w piątki o tej porze ruszamy w świat. Zapraszają Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. Kierunek na dziś Australia. Kurier rowerowy z Wrocławia, Paweł Puławski, przemierzył ją, a jakże, na rowerze. Wystartował na zachodnich krańcach kontynentu, skończył w Sydney. Wszystko w ramach ekstremalnego wyścigu Indian Pacific Wheel Race. Trasa była wyznaczona odgórnie, od Oceanu Indyjskiego do Oceanu Spokojnego, południowym wybrzeżem Australii w większości tak naprawdę. No i przebiegała przez takie najbardziej sceniczne miejsca tego terenu, tej części Australii, czyli tą nizinę Nullarbor, 1200 km bez drzew, tak. Great Ocean Road, też taki bardzo sceniczny teren. I te australijskie Alpy. Ile to było w sumie kilometrów? Prawie 5,5 tysiąca kilometrów, tam bez chyba 20 paru. Jak długo trwało przemierzenie tej trasy? Mi zajęło to 19,5 dnia, także no, wydaje mi się, że dość nieźle. Dodajmy jeszcze, szybko. Pan jechał na takim specyficznym dosyć rowerze, czyli nie na rowerze jakimś turystycznym przystosowanym do właśnie tak dalekich tras, ale pan jechał na tak zwanym ostrym kole, czyli rowerze na którym trzeba ciągle pedałować, nie można przestać. W sumie było dwóch zawodników, którzy jechali na tego typu rowerze. Taki trochę to był wymysł, żeby sobie troszkę utrudnić ten cały przejazd. Bo jak pana organizm zniósł to wyzwanie? Bo to też nie było chyba tak, że pan się zatrzymywał codziennie, nie wiem, w jakimś hotelu, spał sobie 6-7 godzin, jadł dobre śniadanie i dalej na rower. No tak, no raczej tak to nie wyglądało. Ogólnie moje ciało zachowało się bardzo dobrze. Ja jestem bardzo zadowolony z mojej tej wydolności fizycznej. Tak naprawdę no nie miałem żadnych problemów większych, na przykład z kolanem, z ścięgnem Achillesa, czy z jakimiś innymi częściami, jak kark, plecy. Często te miejsca są takimi nefralgicznymi punktami, które pokazują się lub dokuczają zawodnikom na tego typu wyścigach i to są główne powody, z których zawodnicy rezygnują. No jeśli chodzi o spanie, to raczej jedziemy na rowerze niż śpimy. Wiadomo, trzeba spać, ale no to były takie sny, powiedzmy 4-godzinne na dobę. Kilka razy miałem sen, może trochę dłuższy, 5-6-godzinny. Rower się pewnie panu śnił. No właśnie, w sumie nie pamiętam. Chyba za dużo mi się nie śniło tak naprawdę, bo chyba byłem zbyt zmęczony. A co pan pamięta w ogóle z Australii? Czy to było tylko pedałowanie? Dużo pedałowania, tak, ale ogólnie scenicznie Australia jest cudowna. Zwierzęta, jest ich bardzo dużo i widziałem bardzo wiele zwierząt w trakcie całej trasy. Wiadomo, dużo jeździłem w nocy, więc no tutaj za dużo nie widziałem, tylko tak naprawdę to, co oświetla mi moja lampka kilkanaście metrów do przodu. Więc też wiele takich, wiadomo, pewnie bardzo widokowych miejsc ominąłem, jak na przykład 12 apostołów na Great Ocean Road. To jest jakieś takie bardzo słynne miejsce, no nie widziałem tam nic. Jeszcze na koniec, tak filozoficznie niemalże zapytam, czym dla pana jest rower? Dla mnie już na pewno jest codziennością. Ja jestem kurierem rowerowym, tak naprawdę całe moje życie jest z nim związane, bo i praca, i to, co robię poza nią i tak naprawdę to, co w rodzinie, też rower zawsze był z nami. Córkę moją wożę do szkoły na rowerze. No, a tak już bardziej filozoficznie, no to jest jakąś wolnością, bo mi daje troszkę takiej swobody i no będąc na rowerze, tak naprawdę człowiek zapomina o wszystkim. Kiedy wróciłem z Australii, to przez dobry pierwszy tydzień czułem się, jakbym wrócił gdzieś z jakiejś innej czasoprzestrzeni. Tak? No to jest takie totalnie uwalniające od tego, co się naprawdę dzieje dookoła. Mimo, że to się wydarzyło naprawdę. No ale takie uczucie pozostaje. Panie Pawle, bardzo dziękuję. Paweł Puławski, kurier rowerowy z Wrocławia. Dziękuję bardzo. Który ukończył Indian Pacific Wheel Race, był naszym gościem. Audycja podróżna. To teraz sprawdźmy jeszcze, co w podróżniczej trawie piszczy. Na początek historia ku przestrodze. Amerykankę Crystal Tedlock spotkała ostatnio niemiła niespodzianka. Kobieta wracała z Paryża do domu w Minneapolis. Na pokładzie samolotu linii Delta zjadła obiad, ale otrzymała też jabłko, które schowała do torby. Po wylądowaniu w czasie kontroli na lotnisku pracownik portu odkrył owoc. Według przepisów powinna o jego posiadaniu poinformować celników. Świeże owoce wwożone przez pasażerów muszą być bowiem zgłaszane. Kobieta tłumaczyła, że jabłko dostała na pokładzie samolotu i o nim zapomniała. Tłumaczenia na nic się zdały, a Amerykanka musiała zapłacić $500 kary. W ciągu niecałego stulecia Sahara zwiększyła swój obszar o 10%. To wynik badania grupy naukowców z Uniwersytetu Maryland. Przez 90 lat piaski największej pustyni na Ziemi pochłonęły 711 tysięcy km², czyli obszar dwukrotnie większy od Polski. Sprawcą 1/3 ekspansji terenów pozbawionych deszczu jest człowiek i emitowane przez niego zanieczyszczenia, powodujące efekt cieplarniany. 2/3 to efekt naturalnych zmian klimatycznych, którym podlega Ziemia. Oba te czynniki sprawiają, że w najbliższym czasie proces powiększania się Sahara będzie postępował. U wybrzeży Krety powstanie pierwszy park nurkowy z wrakami statków i sztuczną rafą koralową. Nurkujący będą mogli schodzić na głębokość do 20 metrów na 3 różnych trasach. Pierwsza z nich ma liczyć 370 metrów długości i obejmie 1 z wraków i 5 raf. Druga w planach ciągnie się na 350 metrów. Można na niej zobaczyć kolejny zatopiony statek i 8 raf. Trzecia zaś osiągnie długość 250 metrów i obejmie zwiedzanie 8 raf. I to tyle na dziś. Łukasz Karusta, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Ja też już szykuję się, by powiedzieć Państwu do usłyszenia, by podziękować za wszystkie listy, telefony i tak miłe sygnały od Państwa. Tak, po zastąpieniu Wojciecha Mana można się poczuć prawie jak dziewczyna Bonda. Życzę wspaniałego, długiego weekendu, cudownego dnia dziś. Do usłyszenia. Anna Gacek. Darling, I'm killed. I'm in a puddle on the floor, waiting for you to return. Oh, what a thrill, fascinations galore. How you tease, how you leave me to burn. It's so deadly, my dear.